أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منك رحمن أو رحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هیڅ کله نه ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل رب له لیدو څخه بې برخې وي. ثم انهم لصالو الجحیم. بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. ثم یقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بیا به دوی ته وویل شي چې دا همغه څه دي چې تاسې دروغ ګڼلي وو. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. هیڅ کله نه ارومرو د نیکانو عملنامه د لوړ مقام خلقو په دفتر کې ده. وما ادراك ما علیون. او ته څه خبرې چې د هغو لوړ مقام خلقو دفتر څه دی؟ کتاب مرقوم. یو لیکلی کتاب دی. یشهده المقربون. چې مقرب فرښتې د هغه ساتنه کوي. ان الابرار لفی نعیم. ارومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي. علی الارائک ینظرون. په هسکو کرسیو ناست ننداره کوونکي به وي. تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. دا غو په چیرو کې به ته د خوښۍ نښې لیدای شي. یسقون من رحیق مختوم. په هغو به سر پټي شراب څښل کېږي. ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. چې د مخکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې دې هڅه وکړي. ومزاجه من تسلیم. په دې خرابو کې به تسلیم ګډ وي. عینا یشرب بها المقربون. دا یوه چینه ده چې دا غیل او بو سر مقرب خل سراب تکی. ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یضحکون. مجرمانو پا دنیا کے پا مومنانو باندی ملند وحلی. و اذا مرضو بهم یتغامزون. چې کله به د هغو تر څنګ تېرېدل نو د هغوی لوري ته به یې د تمسخر سترګکونه وهل. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. او کله چې به یې هغوی لیدل نو ویل به یې دا لار ورکی سرګردان خلق دي. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. په داسې حال کې چې دوی دا غو څارونکي نه و لېږل شوي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نن مؤمنان پر کفارو خندا کوي. على الأرائك ينظرون فتختن الناس دهغو دحالت نندار كبير هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وركشوا كافرانته دهغو حركتن ثواب كهاغو كونه.